you some boy. Boas tardes, señoras e señores, benvidos e que o programa Galegos Novais en Radio Samboy. E aquí estaremos dúas horiñas, pois dándolles, como digo eu, a veces dando a tabarra, no, pero no. Non, estamos dándolles boas novas e aparte deso que convén. Bueno, pois, gracias ao noso compañeiro Dani, noso técnico, claro que sí, noso técnico, que gracias a él salimos ao aire en antena, claro. E a ti, Xulio, moi boas tardes. Boa tarde, queridos escoitantes, benvidos un día máis a Galegos Novais aquí no 89.4 de FM, Radio Samboy. Xa vin por aí que andan escarabellando, xa vin a Radio Samboy, Galegos Novais, claro, todo isto de aquí. Aí estamos, aí estamos. Alguén o pon. Primeiro vamos a escoitar un bocadiño de música. E de seguida, claro, trasladámonos a Galicia para ter o primeiro convidado. Ven. De acordo. Música. Fisterra, Santo Barba Dourada, Santo Cristo de Fisterra, Santo Barba Dourada, deixa pasar as parellas que van para Touriñana, deixa pasar as parellas que van para Touriñana. Baixamos a música de Donicelas para recibir o primeiro convidado, como xa che dixen antes, Xan Leira. Xan Leira, sí, señor. Director e escritor. A verdade que é un prazer e unha honra telo aquí nos nosos micros. Moi boa tarde, Xan. Boa tarde, que tal estades? Pois aquí no Mediterráneo, un día calor e outro día frío. Vale, aí estamos. Xa. Bueno, creo que hai tormenta por ali, ¿no? Parece que vai vir, pero de momento sí, de momento aquí amenaza solo, acento dela. Vale. Xa. Bueno, benvido, moitísimas gracias por atendernos e moitos parabéns por todo ese traballo que estás a publicar últimamente relacionado co Sempre en Galicia tamén, con moitísimas cousas máis. Contanos algo, veña. Este ano por mor do 75 aniversario do programa Sempre en Galicia, en Bos Aires, non? Perdón? En Bos Aires. O programa Sempre en Galicia de Montevideo. Montevideo, vale. Eso. Vale. Tomei a decisión de facer este documental. Claro. Así que, bueno, a verdade é que estou moi satisfecho, satisfeito polo polo programa, pola producción que fixemos, pola estrella que tivemos, a presentación institucional. Entón, bueno, a verdade é que moi contento, satisfeito. Eu sei que a xente do Patronato da Cultura Galega de Montevideo, que son hoxendía, desde fai xa varias décadas, os responsables institucionais deste programa radiofónico, que, bueno, que cumpre este ano 75 anos de funcionamento ininterrumpido, claro, emitindo en lingua galega. Bueno, verdadeiramente estamos todos moi satisfeitos do resultado. Moi ben. Ímolo a estrear a semana próxima, concretamente o 27 de novembro en Montevideo, e ese día tamén imos facer unha presentación aquí en Carballo, na terra de Toni Deseares, que é o director do programa desde fai tempo, un pouco tamén en homenaxe a Toni e a todo o seu traballo dirixindo con entusiasmo e moita profesionalidade este programa de radio. Vimos de presentar a semana pasada en Sarria, na terra de Yolanda Díaz Gallego, que tamén estivo na radio, ben, claro, sí. Exactamente, persoa ben coñecida pola colectividade galega en Barcelona, claro, sí, que Yolanda estivo durante dúas décadas colaborando no programa de radio, así que bueno, estamos aí desenvolvendo unha tarefa divulgativa alrededor do documental que estamos todos moi satisfeitos polo resultado e pola acollida do público. Moi ben, moi ben. Felicitacións, moitos parabéns. Bueno, eu con humildade tamén che pido que o mellor te fagas eco de que nosotros precisamente o ano que ven en Radio Cornellá cumplimos 40 anos de emisión do Sempre en Galicia en Cataluña. E aquí y entonces o Sempre en Galicia de Radio Cornellá, que está avalado pola Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, non sei, o mellor hasta te atreves a visitarnos e contamos a nosa historia. Ben, en principio, parabéns anticipados. Sí. Y en todo caso, bueno, imos falando. Imos falando, ¿sí? Claro que sí. Claro, bueno, evidentemente os programas de radio ou calquera outro medio de divulgación da nosa cultura, das nosas tradicións, das nosas costumes, claro, do ideario galeguista, evidentemente todos eles son temas do meu interese e da miña actuación. Claro. Así que, bueno, son cousas para ir con tempo, vendo a posibilidade de poder producir algún traballo. Así pues, que, por a miña parte, encantado, si vos estades dispostos a colaborar, claro que sí. Sí, sí, un convite nada máis, pero que non ten nada que ver co teu traballo, sí, que en realidade quere decirse que tú continúa co teu, que moitos parabéns tens. E, por certo, hai que felicitarte tamén por ese traballo extraordinario, ademais que seguro que terás moitísima satisfacción en memoria un documental fantástico dun grande amigo coñecido noso, queridísimo Alonso Montero. Exactamente, Xesús, claro, mestre, que sí. O mestre das palabras, non? Sí. Exactamente, que casualmente o sábado pasado fixo unha homenaxe no Concello de Lugo, propiciado pola alcaldía de Lugo, moi merecido. Xesús Alonso Montero, bueno, é unha persoa singular, sin par, no panorama intelectual de Galicia de hoxe, claro, desde fai varias décadas, así que sí, eu sentirme moi moi orgulloso e comprometido coa realización dese documental. E cada vez que estou con Xesús, que non son todas as que un desexaría, pero tampouco son poucas, bueno, expresolle a miña o meu cariño, admiración, respeto, sempre ele está moi disposto a colaborar en todos os meus traballos, así que Xesús verdadeiramente é unha persoa, bueno, extraordinaria, de un calado e unha dimensión intelectual soberbia. Escolta, ese documental de homenaxe a Xesús Alonso Montero, pódese contemplar en algún lugar determinado ou hai que asociarse? No, mira, de feito, hasta mañá vai a estar en aberto en YouTube ou polo Facebook. Eu fixen acompañando o acto de homenaxe do sábado pasado en Lugo, fixen unha estrea e hasta mañá venres ás 24 horas podedelo ver polo YouTube ou tamén en Facebook. Moi ben, moi ben. No Facebook ou no YouTube. Bueno, xa volvemos a repetirche os nosos parabéns por ese traballo tan extraordinario que seguro que terás moitas satisfaccións porque moitísima xente te felicitará por el, non? Sí, evidentemente, e bueno, a verdade é que estou moi contento, satisfeito, teño entrevistado a moitísimas persoas, maiormente todos eles foron alumnos del, hoxe todos eles e elas, persoas singulares dentro do panorama intelectual, político galego, así que a través da súa historia fixemos un percorrido sobre a historia de Galicia tamén nos últimos 70 anos. Fantástico, ademais vai cumplir 92, non? Me parece. No. Xesús vai cumplir agora en novembro, vai cumplir 96 anos, se non me equivoco. Olín. Carai, olín. Pois, mira, con todas as facultades. Tuve unha sorte de velo un día en Lugo. Sí, sí. E dirixiu-me a él que iba acompañado de ali dunha señora, e entón, pois, dixen, hombre, el hombre de las palabras. Sí. E dixen, e can eres? E digo, dí, un que tal no Mediterráneo, que facemos que facemos radio. Sí. Ah, vosotros sodes da radio, sí. Moi ben. Sí, perfecto. É grande amigo, de verdade, que xa o temos entrevistado varias veces. Ademais, moi boa memoria, eh? Tamén nos ten vistido. Sí, bueno, é un home con una... Bueno, con un armado intelectual sí. Y de saúde espectacular, por lo tanto, ten una memoria privilegiada. Xesús pode estar una o dúas horas, como siempre... testigo falando e falando sin papéis apenas sí. Con tres ou catro apuntamentos sí. Facendo todo sí. Tipo de interpretación, recordatorios de autores, textos de obras sí, verdaderamente Xesús, bueno, é unha persoa única sí. Unha memoria privilegiada, claro sí. De verdad. Bueno, pois pues, sigues traballando porque si sí, te has publicache todo eso, pero que sigues traballando en cuestións, a pesar da túa ahora un pequeno catarro que te sei, sí. pero que te agradecemos que fagas o esforzo para falar con nosotros. Con respecto ao teu traballo, sigues collendo documentación en Galicia e tamén fora de Galicia, non? Sí, evidentemente. Bueno, ese traballo de campo responde aos proxectos nos que traballo, entón cada proxecto lévame a territorios diferentes. En todo caso, agora, concretamente, estou desenvolvendo un documental, outro documental sobre Castelao. Sí. Co seu aniversario, non? Sí. Bueno, sí, pero encamiñado a rescatar dentro da súa rica e enorme biografía de rescatar a súa incorporación ás artes plásticas e gráficas de Galicia a técnica da linoleografía que él terminou de coñecer na viaxe de estudos que fixo no ano 1921 por Francia, Bélxica e Alemania. Alí él colle unha bolsa de estudos para estudiar xilografía, que é unha técnica de gravado, e el foi que entrouxo a Galicia e espallou, non solamente en Galicia, sino tamén no conxunto do Estado español, como fenómeno estético, o uso do linoleo gravado. Así que, bueno, estou facendo ese traballo, que me ten así moi entusiasmado, porque, bueno, de outra maneira son temas próximos tamén a miña propia actividade artística. Que minuciosa, claro que sí, extraordinaria. Bueno, o que quería que os galegos do Mediterráneo se enteraran do teu traballo, posto que podense meter nas redes sociais e precisamente nunha cousa que tamén paga a pena destacar, que Memoria da Galicia... wordpress.com, non? Sí, e outra cousa máis no youtube.com user Memoria da Galiza, non? Sí, correcto. Que, bueno, aí poden enterarse, podense documentar sobre o noso entrevistado de hoxe, Xan Leira, non? Exactamente. Aí poden entrar e descubrir descubrir un pouco os meus traballos. Vaya. un bocadiño de auga, non? Porque senón... Sí, sí. Xan, que sí. Agradecemosche moitísimo que estés con nosotros e que nos descubras esas cousas que estás nas que estás a traballar, nas que xa fixeches. Entre todas as cousas que ti publicaches, algunha delas podeche, non sei, todas son fillos teus, todas son, sí, son queridas, pero algunha delas poderías destacar sobre as demais, por, non sei, por o cariño especial ou por algunha cousa que che costara máis ou... Sí, a verdade é que é imposible definir, claro, cal, sí, cal das películas pode ser especial para mí. Sí. Eu teño 55 películas a día de hoxe realizadas, claro, e por lo tanto cada unha delas é filla de un momento determinado, sí, un proxecto, sí, claro, e a todas elas lle poño o mesmo entusiasmo, a miña enerxía, claro. Entón, bueno, a verdade é que non podo dicir ou privilexiar unha sobre outra, ¿no? Todas as películas, o que sí pretendo que todas as películas sexan representativas do meu traballo, sí, que sexan coherentes coa miña trayectoria artística e profesional. Claro, claro. Poñes todo o amor, ainda lle queda. Claro que sí. No, eu que quería... Que, a ver, provocábate por o feito de decir algunha delas, pois, o mellor, dache o feito de que algunha anécdota, pois, faiche que buscala ou querela un bocadiño, non? Non sabes? No, o que pasa que... A ver... cando alguén queira repasar a miña obra cinematográfica, vai ver que de unha ou outra maneira cada película é un achadego histórico que viviu ese feito histórico ou ese feito pessoal absolutamente agachado na nosa historia. Claro. Por lo tanto, o interesante de todo isto é que podo... En esas 55 películas, fago una radiografía de una Galicia con una visión distinta, con una visión máis aberta, porque a miña condición de fillo da emigración en Buenos Aires dame outra maneira de pensar e de sentir as cousas, aparte de haber vivido moitas cousas vinculadas coa emigración e o exilio porteño, claro. Por lo tanto, bueno, eu penso que eso ten un valor importante e que sigo procurando temas que axuden a conformar a nosa identidade de pobo e en todo caso a non perderla. Moi ben, moi ben. Bueno, hai que destacar outra cousa máis. Dixemos como documentalista, como director, pero tamén como escritor. Hai varios libros que tamén hai que ter en conta. Polo teu amor, quizás, a Castelao, algúns deles, varios repetidos. Castelao, me parece que me lembre, Castelao e os Vascos, Castelao e os Irmáns da Liberdade, etcétera, etcétera, non? Bueno, eu non son un escritor propiamente dito, aínda que escribo. Vale. Eu verdadeiramente soy un divulgador e entón o que fago é, moitas veces, ou en algunas ocasións, convertir as miñas películas en outro formato, e darlle outra vida, porque, bueno, porque producir unha película non é doado desde o punto de vista económico, entón, bueno, a veces atopas na producción de un texto a posibilidade de divulgar máis ese tema sobre o cal traballaches moito. Entón, bueno, traballo sobre documentos históricos e o que fago é divulgar eses documentos, documentos que moitas veces están sostidos por las palabras dos meus entrevistados, que para mí o tema central do meu traballo, que es entrevistar historias de vida e a partir de aí facer ese tecido histórico que vou construindo as miñas películas. Sí, sí, poñer en valor, é dicir, a veces unha imaxe vale máis que a mil palabras, exactamente, Dar a coñecer... recuperar a memoria histórica da emigración tamén, sí, non? Sí. Exactamente. O valor do patrimonio inmaterial para mí é moi importante, o valor das testemunhas, das persoas é moi importante, máis alá da súa subxetividade, así que, bueno, eu sigo transitando ese camiño. Moi ben. Cantas historias hai aí en Buenos Aires dos galegos? Claro. Sí, sí. Memoria histórica. Bueno, son historias que, por un lado, van esmorecendo, uh-huh. Por outro, van sendo recuperadas por os seus descendentes. Uh-huh. É curioso o proceso que se está dando, bueno, que se está dando dende fai uh-huh. tempo en Buenos Aires, coas terceiras xeracións de descendentes de galegos que volven ás fontes e volven a reconstruir a súa historia, e con eles bueno, é outra maneira de interpretar Galicia, por exemplo. Uh-huh. En este mes o Centro Betanzos de Buenos Aires uh-huh. organiza o primeiro festival do Teatro da Diáspora con uh-huh. cinco obras de teatro que van todos os sábados. Una delas é íntegramente en galego, uh-huh. a obra chámase Galego, unha obra excelente, unha obra de teatro excelente. Uh-huh. Entón, bueno, eso nos fala de que, bueno, de que a nosa cultura, de que o noso legado en este lado, digamos, en ese lado do Atlántico, sigue vivo e con forza. Bueno, fantástico o que nos estás a contar, que ademais queda como documentación para que a xente uh-huh. nova se dé conta de que o que ti amosas é algo que se debe ter como referencia, non? De persoas, sí, sí, que loitaron para ter o que temos hoxendía, non? Exactamente, sí. Exactamente. Divulgación didáctica, non? Exactamente. Hai que facer da historia e da súa recuperación un elemento pedagóxico para que, bueno, para que a xente en este mundo cheo de ignorancias e de falta de, bueno, de respeto por a historia e por os valores, entenda de que hai moitas cosas que xa pasamos, hai moitas cosas das que podemos e debemos aprender, e que os valores de progreso sempre estiveron moi presentes no que é esa nosa historia como povo, bueno, como povo, e con unha cultura, unha lingua, un xeito de ser moi particular como é a condición galega, non? Claro, que agradecémosche moitísimo, Xan. Volvemos a felicitarte. Por outra parte, dicimosche que como nosotros somos talismán para as persoas, sí, que entrevistamos, vas a ter moito éxito en todo o que sigas publicando. Bueno, moitas gracias por la chamada, e nada, seguimos en contacto. De verdade, nada, que non perdas ese acento arxentino. No perderei, perderei. Moitísimas grazas, Xan. Grazas a vos. Unha pertaza. Ata logo. Boa tarde. Vamos a despedir a Xan con música que temos aí preparado, Donicelas, e que vamos a intentar comunicar con algunha delas. Exactamente. Vamos alá. baixamos a música de Donicelas e falamos cunha das súas compoñentes. Unha das compoñentes de Donicelas, Rosa González. Moi boa tarde, Rosa. Boas tardes. Moi boa tarde, benvida, e moitísimas grazas por atendernos. A vos por chamarnos e por contar con nos para esta tarde. Muy bueno, primeiro, en primeiro lugar, un grupo de música Donicelas folk tradicional, nos coñecémolo hai tempo, pero resulta que Toniño, non sei se coñeces, un tal... Sí, coñecémolo ben. Facilitournos este traballo voso, dixemos, hai que falar con elas, que é importante, claro, que nos digan cousas interesantes. Este é o primeiro disco voso, non? O balón está no primeiro disco que nunca foi avalada, no? Eso, exactamente, este é o primeiro que estamos escoitando. Sí, xa, que gravamos alá polo 2005. Sí, que xa chegou un chisquiño. Pero a verdade é que sí, vos seguides traballando, aínda que os compoñentes variaron un pouquiño, pero que seguro que podenos decir quen son os que están formando ahora actualmente Donicelas? Bueno, pues como ben dices, iso, longo do tempo tuvemos así diferentes cambios, pero a formación actual formámola eu, que son Rosa, que son integrante a posteriori, porque das dúas fundadoras son nos quedan dúas persoas, que son Beatriz e Noelia, e despois estamos Andrea tamén, Víctor González o acordeón, Xesús Díaz a gaita, e recentemente fixemos unha nova incorporación, que é Víctor Fernández, temos Víctor ao cuadrado ahora, que nos introduciu a guitarra e o buzuki. Vale, perfecto, benvidos logo entón todos, claro, ¿no? Sí. Que ademais estades traballando xa para poder producir algunha cousiña nova máis, non? Teño entendido, así me dixeron. Bueno, está xa forneada, claro, disposta para poñer no plato. Sí, ainda non ten título, ou sí? Ten título. Imos presentalo o próximo 30 de novembro aquí en Salceda de Caselas. Aínda que o 21 de novembro, pois, o próximo venres, se non me equivoco, xa o teremos dispoñible en plataformas. Moi ben, moi ben. Pois, moitos parabéns. Que está aí xa collendo temperatura para poñer na mesa. Logo. Agradecémosche esa exclusiva que nos acabas de dicir, de verdade que... Exclusiva de Chea, acabamos de facelo público entre amigos e nas redes ahora mesmo. Hoxe mesmo. Pois, agradecémosche moitísimo. Dígoche unha cousa que non lle dicimos a todo o mundo, pero que é un secreto a voces, que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto tendes garantizado xa o éxito. O éxito está garantizado. Moitísimas grazas. Sí, temos un... Pois alases así. Sí, de verdade que sí. Xa, temos unha folla Excel con todos los, todas as persoas que entrevistamos que teñen éxito. E ao mesmo que tempo... lanzaste o éxito, pois pues, sí, a ver si non seguimos cumplindo a norma. Muy sempre reciben un agasallo ou algo así. Claro que sí. Sí, falamos con un escritor, e ao mellor, pois, ten un premio. Ou falamos con un poeta tamén. É dicir, que vosotros xa tendes garantizado o éxito. Por certo, nese novo traballo, hai tamén novidades, non? Cousas recollidas tamén en Salcedo ou nos arredores? Temos como novidade un tango composto polo noso gaiteiro, Xesús Díaz, que saliu así un pouco da norma tradicional que nos solemos seguir, iso, compoñendo un tango. E despois temos tamén como novidade un tema que compuxo Bea, a unha das nosas membros fundadoras, sendo unha nena. E é o tema que lle dá, de feito, título o disco, A nena do pelo loiro. Era un tema que tiña aí guardado nun caixón, que sempre lle decíamos, hai que gravalo, ou hai que arranxalo para os directos. E nunca se animaba, e por fin este ano vai ver a luz, ¿no? A nena do pelo loiro. Muy ben. Va, seguro que irá dedicado a algunha filla ou a algún sitio, a alguna persoa determinada. Non, ela compuxo o tema, sendo ela unha nena, pois, non quero aventurarme demasiado, pero mellor con 9 ou 10 aniños ela anda. Compuxo... Anda. Ese tema. Olé. Y ten moito, moito valor sentimental, especialmente para ela, por suposto, claro, claro. Pero para o grupo, porque Donicelas, como non como hoxe conocemos, pero sí que xurdiu de unha actividade no colexio. No colexio, é un colexio especial, tamén teño entendido, non? Un colexio que para nós, tanto Noelia como Andrea, como Bea, como eu, moi, moi especial, porque foi o noso colexio de aquí de Salceda, e no que tivemos a sorte de contar con un equipo nese momento, ainda que temos, eu son a máis xoven, con 35, e elas me levan máis de 10 anos, pero sí que contamos con un equipo de profesorado que sempre se implicou moitísimo cos alumnos, e damos fe de que sigue ocurrindo isto, porque este ano o colexio cumpliu 50 anos, o Colexio Público Altamira. E contaron con nós, ademais, para a celebración deste 50 aniversario. Fixeron un acto fermosísimo e quixeron contar con nós. Por iso que é un colexio moi, moi importante para nós e para a sociedade, claro. O Colexio Altamira, que parece ser que contou con volvo a repetir, un profesor que ten algo que ver con o nome ese de Toniño. Me parece, sí, efectivamente. Foi o responsable de que hoxe exista Donicelas, efectivamente. Sí. Foi o seu mestre, a mí, eu non tiven o prazer de coincidir con él naquel momento, pero sí que máis tarde, e agora seguimos estando, bueno, en contacto, e en canto podemos, facemos algún almorzo, sempre que tratamos de non deixar pasar demasiado tempo sen vernos. E iso, Toniño foi o responsable desta iniciativa, desta aula de música na que xurdiron Donicelas. O impulsor, e ademais que parece ser que vos quere moito, non? Bueno, iso nos dá a entender, o mellor non, pero... Home, sí, iso nos dá a entender. Se non for así, bueno, como... cando dá a entender é que sí. Se non for así, como non nos chegaríanos isto? Verdade que estamos moi agradecidos nosotros tamén con él, porque fainos chegar música, fainos sentir perto precisamente de Galicia coa música que vosotros facedes, e eles mesmos, con Treixadura, lógico, que é moitísimas cousas máis. De verdade que é un prazer, é unha honra, é un privilexio poder contar coa música galega aquí. Os galegos do Mediterráneo teñen que sentir satisfeitos coa vosa participación. Sí, e Toniño, iso para nós foi sempre padriño, e nos acompañou durante moito, moito, moitísimo tempo, e aínda a día de hoxe seguimos consultándolle e pedindo asesoramento para case cada paso que damos. Claro. Bueno, contanos algún segredo, entre comillas, máis de Donicelas. A ver, por exemplo, este ano, cantos concertos? Para este ano, aínda non temos demasiada programación. Rematamos o verán tranquiliño, non foi dos veranos no que máis tocamos, pero non é excusa, pero debemos de ter en conta de que para nós isto non é algo profesional. Todos temos os nosos traballos, as nosas responsabilidades, familia, por suposto, que tamén participa parte da familia neste terceiro disco, e entón pois tampouco foi o verán o mellor con máis concertos, pero sí que agora de cara a este novo ano e iso, aproveitando que vamos a presentar novo disco e que temos nova formación con Víctor como buzuquista e guitarrista, pois sí que nos apetecería que fora unha tempada cargada de concertos, na medida do posible, evidentemente sempre compaxinando coa nosa vida, pero iso, somos moi moi felices en cada concerto que facemos. E ademais moi recoñecidos no propio concello, aí en Salceda de Caselas, claro. Sí, din que ninguén é profeta na súa terra, pero nós debemos de ser a excepción que cumple a norma. Sí. Este verán tivemos a sorte de volver a tocar na programación do Verán Cultural de Salceda, e a verdade, o público en Salceda nunca nos defrauda, tivemos un cheo absoluto na plaza, a pesar de que tivemos que pospoñer o concerto porque estaba programado para o sábado pola noite, e caeu unha tormenta que caen en Galicia. Que nos fixeron aplazar o concerto para o luns, e aínda así tuvemos iso aplazado o concello ateigada. Moi ben, moi ben. Bueno, non queríamos molestarte demasiado, pero a mellor alguna anécdota nos podes contar en algún concerto que, por exemplo, non funcionara un micro ou que alguna cousa, que sei eu. De esas anécdotas hai a patadas. A barullo, non? Sí. Recentemente este verán ocurriu-me a min, ademais, personalmente, arrancábamos o concerto e, bueno, eu son bombeira na agrupación e faltábame a masa, tiven que salir correndo do escenario a pola masa e poder arrancar co concerto. Pero non me quero olvidar tampouco dunha anécdota que eu non vivín, pero sí que sempre contan as miñas compañeiras donicelas nunha festa gastronómica, como non das tantas que temos en Galicia. Hombre, nunha festa da tortilla. As chamaron para ir a participar na festa e estaban tocando e a xente estaba evidentemente prestando atención a tortilla, que era claro. O que os ocupaba naquela festa, e bueno, nin para o escenario miraban quen estaba tocando, quen non. E de repente unha das cancións dicía algo así como: non me deixo que comer. E deulles un ataque de risa a todos, e efectivamente aí sí que se xirou todo o mundo para ver que estaba pasando no escenario. Sí. Igual pensaban que era teatro que estaban facendo. Unha performance. Claro que sí. Bueno, de verdade que, por certo, outra cosa que había que destacar de vosotros, que aparte de que do Lebederben, ás veces podese tocar e podese cantar sin precisar precisamente unha vestimenta especial, non? Bueno, non sei tempo que guardamos no armario a vestimenta tradicional para os concertos. Bueno, decidimos darlle un aire novo a imaxe do grupo, e iso, aparcamos a vestimenta tradicional. É certo que en algún concerto botamos man de bailadores con traxe tradicional, e bueno, en algunha colaboración puntual que facemos nós tamén, seguimos botando man do traxe tradicional, pero actualmente temos un bestiario innovador que vos caracteriza. ¿Cómo? Que vos caracteriza. Sí, ademais tivemos xa a oportunidade de que quixese colaborar con nós neste primeiro cambio de vestiario con Noelia Nogueiras, que é unha veciña de aquí de Salceda, aínda que agora mesmo se atopa triunfando en Berlín como deseñadora, e quixo colaborar con nós nese primeiro momento, e agora acabamos de estrenar este verán un novo vestiario inspirado nos colores do entroido tradicional, e un pouco tamén evocando esta cercanía que temos nós con Portugal, claro. Tamén con un colorido así moi variado e moi bonito. Nos gustanos moito o resultado. Non deixa indiferente a nadie, eh? É fermoso, claro que sí. Ademais, o ser algo arraianas que sodes, pues, somos. Tamén algo de Portugal tamén se achega aí. Non sei, o mellor hasta o viño verde e o albariño, que non... Efectivamente. Nos convivimos con Portugal a diario, vivimos a escasos 10 kilómetros de Portugal, e contamos ademais cunha ponte internacional aquí en Salvaterra estupenda, que iso nos fai estar máis próximos se cabe a eles. Sentímonos moi, moi identificados, sobre todo iso, cos portugueses do norte. Sí, claro. Sí. Claro, eu non sei para que están ali os guardiñas, porque non piden documentación nin nada. Aquí non os temos xa en Salvaterra. Na fronteira con Tui e Valença teñen ali o posto, pero tampouco... Tampouco hai. Non están ali de servicio. Vale, por outros sitios. Bueno, Donicelas tamén reclamada en Portugal. Seguro que en algunha zona ides cantar o Verde Gallo por aí, non? Este verán, Valencia. Seguir máis longe, estivemos aquí moi cerquiña en Valencia, e tivemos un concerto moi, moi fermoso, verdade? Bueno, pois a seguir colleitando éxitos e a seguir traballando en ese aspecto. Escoita, dixéchenos que tendes previsión de facer concertos próximamente, non? No Nadal non hai algún convite para non sei, para panxoliñas cos nenos ou algunha cousa desas, nalgúnha asociación de aí? Pois, por ahora xa te digo que a data así confirmada máis próxima que temos é a presentación do disco, o próximo 30 de novembro, ás 6 da tarde, aquí no auditorio de Salceda, e estamos focalizados nese día. Pero abertas a que nos xurdan calquer tipo de propostas de cara ao Nadal, por suposto. Hombre, ademais disfrutalo, claro, lóxicamente, que ademais os cativos son os que máis, quizáis, menos vergonza teñen e máis participan tamén, non? Sí, bueno. Sí, claro, os nenos iso son unha fonte de enerxía inesgotable, sí. E dispostos a participar sempre, por suposto. Non xa che digo, tivemos a sorte neste disco de contar con catro rapazas fillas, ademais de Andrea e de Noelia, que nos deixaron unha nena do pelo loiro fermosa, que en breves podredes disfrutar. Bueno, disfrutaremos nosotros e todos os galegos do Mediterráneo que nos escoitan. Sí. Os seguidores e os escoitantes, seguro. Bueno, ademais, os pequenos... Cuando ven que están con xente como Donicelas ou algo así, que, en fin, para eles é algo fora de serie, bueno, non presumen nada despois no colegio. Sí, a verdade é que aquí, ademais, os rapaces do colegio, tanto de aquí de o Altamira como en o IES Pedras Rubias, sempre en momentos puntuais de traballo sobre música galega, programa de radio sobre música galega. Creo que, non estou segura, pero sí, lembro que creo que foi este ano, Ponte nas Ondas, que é un programa que fan aquí, non sei se o coñecedes, se non o coñecedes, invítovos a que investiguedes sobre o programa que fan entre os colexios. Sí. Do norte de Portugal e de aquí do sur de Pontevedra. Sí. E contaron con nós este ano tamén para unha entrevista. Pois vamos a entrevistar precisamente a Santi Veloso ás 5:30, que temos contacto con ele, que bueno, temos moita relación precisamente con ele, que ele é o presidente de... Efectivamente, sí. E temos pensado facer, se te interesa, ás 5:30 unha entrevista con él. Pois pues estarei atentísima. De verdade. No, a máis vai nos dicir cousas moi moi interesantes relacionadas co cancioneiro galego portugués. Sí. Xa verás. Interesantísimo. Bueno, pois alegro-me moitísimo. Quere dicirse que, a pesar de que dices ti que non vos dedicades profesionalmente, de convites importantes tedes. Bueno, pues sí, temos esa sorte, ¿verdad? Non nos podemos queixar, aínda que nos encantaría poder dedicarlle todavía máis tempo, pero... Hay que decirle o Jaioso que vos leve tamén aí, non? Claro. Estamos niso, estamos intentando contactar con él nestes días, porque a última vez que falamos co a xente do lugar, era, preguntábanos si tiñamos traballo novo e agora pues por fin xa lle podemos decir que sí, que xa o temos e cando queiran podemos ir a se queres eu facilito o contacto directo de Jaioso. De Jaioso. Pois pues encantada. Claro. Porque nos ainda non chegamos a ese nivel de contactos. Nos traballamos coa xente de producción, pero si nos das vía directa con Jaioso, con jefe. Sí, con jefe, claro. Bueno, pues nosotros tivemos a suerte de poder entrevistalo. Sí, ademais o noso correspondente en Monforte de Lemos fixolle un dibuixo que recolle moi ben ese. Bueno, que por certo, digo xo porque antes o noso correspondente facía unha sección onde pois aparecía pois unha viñeta relacionada con algunha das partes que tiñamos de conexión, uh-huh. É dicir, conectábamos con un escritor e el facía unha viñeta relacionada co escritor, uh-huh. Ou conectábamos con, neste caso, conectábamos con Jaioso. Con Jaioso e fixo a viñeta. E fixo a viñeta, sí. Ah, podes mirala aí en Galegos Novais, nese blog que temos, sí. Aí aparece... o grande Jaioso, que de queixouse porque decía que nosotros tiñamos máis tempo traballando na radio que él. Sí. Porque levamos desde o ano... Levades máis tempo en antena que Jaioso, iso ten mérito, eh? Dendo ano 86. Carai, pois, sí. Noraboa. Bueno, que che agradecemos moitísimo, Rosiña, que foi un placer e unha honra terte aquí e que che desexamos moitísimo a ti e a todo o equipazo moitísimos éxitos. Moitísimas gracias. Cando rematemos o programa aí a finais, pois eu recollerei o audio e enviarei cho para que teñas constancia. Moitísimas gracias a vos por contar con nós para este programa e nada, a seguir con moitos máis anos de éxito. Hombre, bueno, o éxito dánolo os escoitantes, que é o que importa. Exactamente. Si non nos escoitaran, somos que nos dan o éxito. Si non nos escoitaran, pois nosotros non estaríamos aquí intentando comunicar. Pois moitas gracias novamente por contar con nós. Veña, unha aperta grande. Unha aperta moi grande. Para ti e para todo o equipo. Veña, hasta logo. Graciña, hasta logo. Seguimos escoitando a Donicelas. Veña. Sí. Adiante, música. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que rache que de coiro de cacique. Ai la la, ai la la, ai la la la, ai la la, ai la la, ai la la, ai la la la, ai la la la.

Tot Joc és el programa del Consorci per a la Normalització Lingüística que promou el joc i la joguina en català. Busca jocs en llengua catalana i les botigues on trobar-los? Entra a totjoc.cat. A Sant Boi en trobaràs a Llibreria Papereria Barbus, carrer Ramon Llull, 16. Llibreria La Botiga, carrer Lluís Castells, 24. Abacus, carrer Indústria, 16. Dream, carrer Indústria, 17. Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no baix. Baixamos a música de Donicelas para recibir a unha presidenta, presidenta da Irmandade Galega de Rubí, dona Silvia Castañeda. Sí, señor. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, que tal, como estamos? Moi boa tarde, benvida, moitísimas gracias por atendernos, que ti sempre moi amablemente nos recibes. Hombre, nos recibe, pero cos brazos abertos. Bueno, non amablemente, é que estou moi agradecida de que contedes con nós para dar difusión ao que imos, ao que pouco a pouco imos traballando. Bueno, claro. Pouco a pouco, además, fresquiño, non? Por exemplo, te teño entendido que hai cousas que teñen que ver con agosto, cousas que teñen que ver co, que sei eu, con unha festa de pulpo, bueno, a ver, conta, e algo... Home, falar de comida a estas horas. E algo sí. Do Camiño de Santiago, non? É que nos, os de Rubí, gustanos. O tema da cultura, se podemos acompañalo co comer, é moito mellor. E non sabemos lo ben os galegos, e os de Rubí nada máis. E ademais, bailes do Camiño. Sí, porque xa hai, penso que son 3 anos sí. Que estamos facendo unha festa do outono, sí, unha festa no mes de novembro, claro. Que ten que ver con toda a nosa historia, que comezamos eso hai 3 anos, uh-huh. Comezamos con toda a historia do Camiño de Santiago. Xa temos estudiado e defendido que o Camiño de Santiago pasaba por Rubí. Claro. O camiño que vai entre Sabadell, entre San Cugat e Tarrasa, uh-huh. Pasa por Rubí. Sí. Pero non o temos aínda aprobado. Uh-huh. Faltalle o recoñecemento. Entón imos facéndolle, bueno, pois imos ano a ano traballando, avanzando un pouquiño. Agora estamos xa o Concello de Rubí, xa temos o permiso para sinalizar. Uh-huh. Trazaremos unhas saídas para que poda vir todos os galegos que queiran, todos os galegos que estamos aquí en Cataluña, xente de Rubí que teña, ostras, é moi bonito saber que fostes o primeiro en señalizar, claro. o camiño, claro. O sendeiro que pasa polo teu lugar. Fomos a verdade que é moi chulo. Entón fixemos unha mega pulpada, vale. Para falar de que, bueno, de que estamos camiñando cara a conseguir aprobación da nosa variante, uh-huh. Da variante de Rubí. O día 8 me parece que foi, non? O día 8 foi. Uh-huh. Tamén para recordar, puxemos como un trouciño de fotos e tal, do camiño que fixemos a Santiago agora en octubro. No, en octubro, sí, no, sí, bueno, fixemos o camiño. A finais do verán, vamos. Sí, no, setembro-octubro. Fixemos o camiño de o portugués de Vigo a Santiago pola variante espiritual. Foi unha pasada. Esa, estupendo. Esa festaza fíxose o día 8, non? O día 8, e tivemos a Rabachol, que estiveron coas gaitas. Foi moi bonito, porque fixemos unha foliada que pensábamos, bueno, porque claro, ese día coincidía con moitísimos magostos dos outros centros galegos. Claro, Entón non puidemos ter moita xente de, pues, do colectivo, dos folkis. Non tivemos moitos folkis. Pero, ostras, xente que non era folki en absoluto, saíron a pista a bailar. Foi precioso, además, de verdade. E ademais con un menú deses de categoría, a ver, empanada, lacón, pulpo, carne o caldeiro, postre, bebida, pan e café. Logo. Sí, a verdade é que foi... Ser os galegos. Si vemos eso, un rinconciño de... Bueno, de o que fixemos tanto nos camiños, na nosa defensa do camiño de Rubí, como dos camiños que estamos facendo a Santiago. E tamén aproveitamos para presentar que xa temos datas para o do 26. Caray. O camiño de Santiago do 26, que neste caso tamén será o portugués, pero non será un Vigo Santiago. De todo vai ben, será facer unhas etapas dende Portugal, dende Portugal a Vigo. Despois aí, como serán 6 días, saltaremos algunhas. Ao final serán os 100 kilómetros, pero non seguidos, porque así podemos facer tramos cara a Portugal, que por ese poder camiñar polo Castro de Santa Tecla. Eso é ideal. Sí. Chegar camiñando a Panxón, que é onde nos aloxamos. Claro. Bueno, pareceme, teño moitas ganas. O que temos xa son datas. Vale. A saída será o venres. Non sei moito se 26 ou 27 de marzo. É o venres antes de Semana Santa. A historia é sair un venres e volver o venres santo. Que o venres santo pola noite xa esteamos outra vez todos en Barcelona ou en destinos que irá xente, para así os días máis enalados de Semana Santa podan estar cas familia. Moi ben, moi ben. Será precioso, seguro que sí. Veredes sí, que en Portugal disfrutaredes. Pero tamén hai outro camiño que tamén é fermosísimo e que tamén deberíades apuntar, que é o camiño da Raíña Santa, que pasa por Lobios. La Raíña Santa. Ostras, qué bonito. Pues eu estive en Lobios e encantoume esa zona. Que aí está o ese paso que pasaste camiñando de Portugal a Lobio, bueno, a Río Caldo, eu fixeron un coche, é precioso. Pues, esa zona atravesas precisamente unha zona virxen extraordinaria que é o Xurés e o Xerés, non? Sí, que ademais bueno, fantástica, non? Que cada ano ten algún pequeniño incendio, pero que bueno, nos estivemos aí 20 anos unha cousa así, porque fomos ao balneario, hai un balneario en Río Caldo, precioso. Estivemos no balneario, entón facíamos pola mañán senderismo e pola tarde piscina, masaxe. Que ademais ten un chef de categoría que se chama Domingo. Bueno, a verdade é que eu digo che que apunté ese camiño que tamén é, que chama o camiño da Raíña Santa. E é precioso, fermosísimo, que ademais pasa despois chega a Lobios e de Lobios atravesa para chegar a Celanova e de Celanova para diante. É precioso, fantástico. E mira, Celanova está irmandada con Rubí. Por eso, ¿ves? Sí. Celanova, sí, todo ten que ser. Unha proposta que... Cheganos moitas cousas. Unha proposta que tens que apuntar aí no calendario. Bueno, e despois, outra cosa que teño que poñer en valor e que é importantísimo, que como foi esa castañada do día 1? O magosto foi moi ben. Acompañada de panellets tamén, ¿eh? Sí, porque... As culturas tocanse e enriquecense entre elas. Non estamos para pelearnos entre culturas, senón para engrandecer. Sí, os panallets é un... Madre mía, é do mellor da castañada, do mellor do magosto. E fixemos tamén un pouco de Halloween. Tamén, eu tamén fun disfrazada. Nos acollemos todas as culturas. Perfecto. Bueno, con moita afluencia e os cativos disfrutándolo. Silvia, sabes como me gustan a min as castañas? Como? Con leite. A miña nai tamén. Sí. Cocidas, a min, eu non sou moi... Gústame as castañas, pero non é así o que máis me gusta. Gústame máis a festa que ten todo ao seu redor, a cultura, o recordar tantos anos facéndose. Mm. Bueno, sí, é moi bonito. A verdade que sí. Me irmão dicíame, bueno, un compañero que ten ali que dicía, a mí gústame cocidas, porque na zona de... son del atuado sesteo. Gústame cocidas. Cocidas, porque sí, na zona de Vigo, Morraza, por ali, sabes, o cego, gústame cocidas. E mi irmão dicíalle, a mí con fíos non me van. Con fíos, poden estar soltas, non foi falta que más, que más bordes. Vale. Sí. E nos agora en cara ao Nadal temos tamén dúas actuacións que estamos moi ilusionados porque imos facer unha actuación no marco das actuacións que fai o Concello de Rubí por Reyes, Nadal. Entón, o 9 de decembro imos actuar na plaza do Concello de Rubí. Estamos especialmente ilusionados porque temos dous temas desas que se teñen que facer no Nadal. Un é unha panxoliña, que un canto de reis, bueno, non é ben en reis, pero bueno, polo redor do Nadal. Tamén facemos unha danza blanca, que imos a estrenar este ano, unha danza de pavos. A verdade é que estamos moi contentos. Así, de bueno, esta xa é o terceiro ano que facemos esta actuación, que contan con nós para todo que é o entorno dos reis, o entorno do Nadal. E imos participar tamén o día 14 de decembro no Casino de Rubí, que é un sitio emblemático que leva arranxándose 7 anos, leva pechado polo menos 15, van a inaugurar o 13 de decembro e o 14 actuamos nós, porque chamáronnos para actuar na Maratón de Contes, que é está ligado co tema da Maratón de TV3. Entón fan unha actuación e nos actuamos, fan unha mañán de cousas e nos estaremos ali estreando o Casino de Rubí. Fai nos moltísima ilusión. Moita. Fantástico, sí, de verdad. Bueno, e non quero esquecer, o 22 de novembro, non sei se algún dos outros centros galegos que participan xa vos deron noticias, pero nos participamos. Podo decir, temos un homenaxe ás cantareiras, cantareiros, sobre todo cantareiras, que tanto estamos a traballar para que non esquezan as nosas nosa lingua, a nosa tradición, a nosa tradición oral, os nosos cantos de boca a orella, e imos facer unha actuación conxunta na Catedral de Barcelona o 22. Sí, moi bonito. O día da lotería. O día da música. No, 22 de novembro. É o 22 de novembro. Ah, novembro. É o día da música. Novembro, o día da música. Sí. Que por certo, falando de actuacións, tens que recoñecer que nosotros somos talismán, porque lógicamente cando entrevistamos a unha persoa despois teñen moitísimo éxito e ao mesmo tempo son convidados a moitísimas actuacións, como por exemplo, quero destacar que non dixeche, pero o 18 de outubre estivestes no Oncolli, ¿verdad? Sí. Estivemos nun acto de Oncolliga de Rubí, que é o día do cáncer de mama. Sí. Fan un lazo enorme de velas, na plaza do Concello de Rubí. Este ano non tiñan a ninguén para darlle un pouco de, bueno, máis visibilidade ao acto. Bueno, xa sabedes que eu tamén teño a miña historia co tema do cáncer. Claro. Eu tamén pertenezo a Oncolliga, de feito levo un proxecto aquí en Rubí, os mércoles por la tarde, toda a xente teña ou non teña pasado ou estea pasando ou, bueno, non fai falta que teña relación directa con cáncer, só fai falta que teña ganas de estar un rato divertido, sobre todo mulleres, pero porque o tema é facer ganchillo. Lo que facemos son cousas para que venda Oncolliga na Fundación Oncolliga Rubí nos seus actos. Sí. E por eso a Irmandade estivo ali, vamos, a primeira. Mínguen, emocioname moitísimo esa actuación, porque sempre atopo a mulleres que están en medio do proceso, non? No momento máis duro, non sei se é o máis duro, pero sí é o máis visible, que cando tes que levar o pano na cabeza ou peluca ou algo así. Quero pensar que o vivín con moita dignidade, porque, bueno, eu saín co pano, presidín actos, bailei, fixen todo o que tiven que facer, aínda que estivera calva, pero agora, cando vexo dende fora, É moi duro, poñome no lugar delas, a verdade é que é un momento moi duro. Ademais, Silvia, ten en conta que o pano quedábase de maravilla. Moitas gracias, pero prefiro o meu pelo. E cada vez que me decían, non te preocupes, a irache mellor, eu pensaba, ya verás que soy la única calva que me quedo así. Pero bueno, entendo perfectamente. Sí. Claro, cando as... Non me quero esquecer, quero me esquecer do mal, dos momentos malos. Sí. Pero tamén foi un aprendizaxe para min, claro. E non quero esquecer ese aprendizaxe. A verdade é que cando pasas por momentos así, miras a vida de outra maneira, e quero seguir recordando. E por eso estamos ligados con tema de oncoliga, de axuda, de, bueno, se en algo podemos axudar, aí estamos a Irmanda de Galega. Nora Boa, eu tamén teño esa vinculanza tamén, sí. Sabes ti que tamén me pasou, pero a verdade é que, sí, a pesar de que pasáramos un momento difícil con cariño recibímolo para que todas as persoas que lle toque pues, se den conta de que pode pasar. Oh, é tanto, e pasase ben polo medio, porque eu fui o primeiro que lle preguntei ao doctor cando me empezou a decir que se tiña que pasar por quimios, por radios, por non sei que, prepara un ano terrible, e parei e dixen un momento, e polo medio, en algún momento poderíme divertir, ¿no? E mirome e dixome, sí, tú sí, tú te vas a divertir. Sí, es cierto, podeste divertir polo medio. Claro. Hay momentos para todo. Claro que sí, a verdade é que sofrese bastante, pero que en realidade pois tendo resiliencia, non? Como sei, como lle dicen, a verdade é que eso algúns de nós temos a sorte de que o contamos e que podemos. Mira, agora aproveitando que estamos aquí, tanto ti como a eu sobre todo, estou en Rubín, a Irmandade Galega. Se alguén quere vir falar, necesita calquera cousa que veña, porque claro. Non podemos axudar, non hai moita máis axuda, o bicho vai solo, cando estás nun proceso así, o cáncer móvese, pero se podes botar unhas risas polo medio, esa é a actitude. De verdade, se alguén non ten con quen, aquí estou eu. Pues moi ben, moi ben. Precisamente de eso se trata, de que poidamos seguir adiante e que se den conta de que somos capaces, que as persoas teñen o suficiente valor para poder levantar o corpo para adiante. Veña, alégrome moitísimo. Bueno, pero continuando... Eu penso, máis cousas, explícoche outra, que esa é nosa, que ti tamén, esta é nosa, actúa máis miña. Xulio, en febreiro abrese o prazo para o concurso literario. O concurso literario. Claro. Ah. Sí, este febreiro abriremos o prazo outra vez, xa o temos todo medio argallado. Bueno, argallase pronto, envíase. O importante, o ano pasado tivemos moitísima participación. Foi un montón de xente de México. Xente nova, como de 17, 18 anos. Supoño que debía ser algún instituto ou centro de escritura. Unha pasada. Foi, a verdade, que tivemos moitísimo éxito de participación. Estou comenzando a traballar, nunha cousa que, además, dixeche máis... Bueno, dixes ti, Xulio, que me dixeches, pero eu non acabo de poder... Pero ahora estou xa traballando nelo. Penso que imos pola, non sei se a novena ou décima edición, temos que facer un libro de ganadores. Claro que sí. Chega o momento de editar un libro de ganadores. Na décima conta coa miña colaboración, que eu intentarei axudarvos no que poida, porque algo de edición sí que... Bueno, estou facendo o recopilatorio, porque como non levei eu todos os anos de concurso, faltame un pouco de información polo medio. Teño que acabar de recabar todo... Pero de cada ano es fixo unha acta, acórdame. O sea, por eso. Pero non as teño todas eu, pero faltame pouco. Estou acabando de argallar todo. Vale. Non me costará moito, porque no, no, te, pero sí, sí, o plan, telo todo organizado, poñerime en contacto contigo, Xulia. Vale. Xa contaba que a tú axuda, pero sí, sí, sí, agradezo. Xa sabes que sí, ademais buscaremos un bo editor que nos lo faga con bon precio. E buscar tamén sí, a axuda administrativa que seguro que como temos contacto directo... Mira, xa pagaremos porque isto non vou falarlo tanto por la radio... Pero, sabes, as casualidades do destino, coincidín cunha persoa moi... Bueno, se che digo as palabras, Esther del Río, coincidín con ela en Galicia. Esther del Río agora está en educación. E foi ela que me dixo, oye, por que non... Bueno, teño que falar con ela. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aparte de ela, tamén temos contacto con Secretaría Xeral, o sea que tú non te preocupes sí, que... Sí, as dúas secretarías, a de Migración y a de Política Lingüística. Exactamente. Ela é a que te... Ela está en Lingüística. Pues mira. Estaba en Emigración e agora en Lingüística. E bueno, a ver se... Si entre todos, eu penso que podemos facer, además, é un paso importante para un concurso que leva xa moitos anos. Teño que mirar a ver por se cadra non estamos ben no de. No. Imos mirando. Coido que o 9. Coido que o 9. 8 ou 9. Miramos a ver por onde imos e preparalo para o 10, pero telo xa preparado, montado e Claro. Eso. E sacalo, ese cadra sacalo no 10. Como dicía miña nai, volta feita non ten presa. Exactamente. Moi ben. Bueno, que máis cousas nos podes adiantar? Así, aparte de eso, para o 2026, algún... O camiño en Semana Santa, pero 2026 temos, ha sido importante o concurso, o camiño, e a nosa festa que será en maio, seguro. Maio. Seguro, sí, en maio, a festa en maio, calculade o terceiro fin de semana, se non coincide co Corpus, porque o Corpus é de Cornellá. Claro, entonces, sí, sí, para non estar, de verdade que no, sí. Mais ou menos temolo así repartido. Un pouco, é que non é tan fácil, eu entendo que ás veces pisémonos uns aos outros, claro, porque sí, en maio funciona así. Rubí ten a terceira semana, a non ser que sexa xusto, Letras Galegas, porque se o desta 7 de maio, ese fin de semana, non o facemos, porque Letras Galegas todo mundo ten cousas que facer, claro, entón saltamos ao cuarto. Sempre e cando non sea o Corpus, porque o Corpus é de Cornellá. E aparte vos cada ano vindes aí, o sea que... Sí, nos imos a Cornellá e Cornellá veñen a Rubí, penso... Nos, na medida do posible, intentamos non coincidir con outros. Ás veces, pasou nos algún ano con Badalona, pero que Badalona, porque teño falado con Amelia, non é a propósito que non lo poñan na nosa data. E que ás veces é a data que lle deixa o Concello, entón tampouco sí, claro, non poder... Sí, sí. A veces están condicionados, pero bueno, claro. Hai que facer o posible para que todo o mundo poida ter actividades... Pero penso que este ano que ven non ten moito problema, e penso que vai ser o terceiro. O terceiro fin de maio. Que... moitas fotos en Instagram e moitas fotos no Facebook, sí, ¿eh? Sí, estamos xa levan as redes as rapazas que xa non son. Sí. Nosas rapazas xa pasan de largo. Xa ten 16, as maiores xa 20 e pico, xa que xa non son tan rapazas. Muy pero bien. Levan noeles, notase a madurez no traballo que están a facer tamén, porque levan moito tempo levando as redes, pero agora sí que bueno, eu noto que están máis pola labor de que a información chega a todo o mundo, poñer a información. Poñen tamén das súas cousas, e ten que ser, porque o seu espazo de mostrar o que queiran, ¿no? De as pues, súas risas, as súas bromas, eso é perfecto. Pero tamén coidan moito que chega a información a todo o mundo, que sí, comeza a ser unha ferramenta boa de difusión. Sí, sí, o Instagram é unha das cousas que se move moitísimo e a de ver que non o chateen, non? Que en realidad é o que fai falta e que eso sí, adiante, sí. A verdade é que é importantísimo. É tender moitos seguidores, ou seja que... Sí, porque, bueno, a verdade é que temos moitos seguidores porque tamén agora estamos tocando como moitos paus diferentes. Nun principio... Gaita, pandereta, pulpo. son como no principio éramos gaita pandeiro tampo, pero agora tamén é verdad que dende que temos o concurso literario aquí temos outra xente interesada en nós que outro claro. tipo de interese. Agora estamos polo tema dos camiños, co cal temos moita xente interesada en nós, que o que son de sendeiros ou cun tema máis espiritual, todo isto que conleva o tema do camiño. Desta maneira, estamos abriéndonos un pouco a non ser tanto un grupo de colegas, que ao final é o que é, que a mín encantame que un centro galego, de feito, para mí non é máis importante que nun centro galego sexamos unha gran familia, é o que ten que ser, unha familia interxeracional, cos avós, cos pequenos, cos... Eso é precioso, pero tamén é precioso ser unha entidade nun sitio e ser un foco de sociedade. Non fai falta que sexamos todos familia, fai falta que teñamos moita xente. Para moi... penso que pode convivir todo. Pode convivir, ter un núcleo duro máis familiar e ter xente pois que vai axudando, colaborando, participando. Bueno, agora estamos nun moi moi bo momento de movemento asociativo. Agora temos un momento de socios moi bo. Verdade que sí. Moi ben. Pois agradecémosche moitísimo os minutos que nos dedicaches. Seguimos en contacto e desexámosche moitísimo éxito a ti e todo o equipazo que levas adiante. A todo ese equipo. A verdade é que conto cun equipo, a irmandade conta cunha xunta directiva estupenda. A peor é a presidenta. O resto é unha pasada. Temos moita sorte. A xente traballa moitísimo, a verdade que sí. E agora, agora é sempre, pero agora ten un momento moi bon o noso grupo de cantareiras, de gaiteiros, temos un momento moi dulce, moi bonito de grupo tamén. Traballase moito, tomano como algo moi moi propio. Xa non é unha extraescolar para eles. Xa é como algo máis, ese punto máis. Sí. Gústame moito. E nada, moitísimas grazas a vos. De verdade, comencei así, pero teño que rematar tamén. Moitas gracias por pensar nas entidades, por darnos difusión, por contar con nós. Graciñas, de verdade. É un mínimo que temos que facer, que os galegos do Mediterráneo se enteren de donde en Rubí festa, siga habendo donde... galegos con cultura. Que Rubí é un centro pequeno, pero que non para. Pero vivo, está vivo. Sí, con a verdade que sí. Con moitísima cultura e con moitísimas cosas que poder disfrutar aí canda vosotros. Exactamente. Pues moitísimas grazas, de verdade, un bico enorme. Veña, igualmente, estamos Silvia. En contacto. Hasta logo. Despedímoste con música como facemos sempre. Veña, unha aperta grande. Graciñas, adiós. Hasta logo. Barriño para cantar. Para dorme conmigo unha noite, saberás.

vestidinho de amarelo, cadea de venturiña, non hai outro cabaleiro, meu santinho San Amaro, ten a muller boliniña, que pra que non lle levara, puxolle unha campaniña, sempre me andas preguntando a que romería vou ir, queño de Santa Mariña, e pra San Amaro vou ir, queño de Santa Mariña, e pra San Amaro vou Tot joc és el